بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مبوكي تي الله تبارك وتعالى نيغي اك يين تي وقتان وين لن تام دي دفال موي باقا من روض المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم موكي سونو حديث تاي كوم ني نين كو خامي ابو هريره رضي الله عنه موم مو نيكو ويتالتي قال نانيكو يالا فايال موم ابو هريره رضي الله عنه ارضاه تاي نيغي بغا اندك يين ci jafé ji nga xam jafé yi nga xamné danaka réew yi wala réew mi mom lañuy dund bokk na tay ci problème yi gëna reuy ci adina bi yi sénégalais yek seeni mbokk morom tay di jankonté moy liggéey ba wër dé ñu bañ la fay té xam ngeen né suñu diiné ji muy l'islam diiné ju santané liggéey la borom bi tabarak wa taala waxna ci qur'an ci ay ay yu bare bare wa qul i'malu fa sayara allah amalakum wa rasuluhu koku ci liggey lay soñati nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat liyattaghiza ba'dahum ba'dan sukhriya ay ñu wax yeb ay la yo xamne day soñu julit ci mu wara tour ñaqam mu wara yulli dolem liggey fagu ci luy mëna tax mu am nu mu dundé ci kaw suuf motax ñu bëgg and ak yeen ñu sakku ci yeen ngeen ñew gungé ñu ci tol bi nga xamne ci dër bi muy deru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tol bi nga xamne moy tolu soppe bi muy al habib mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu bëgg ñu ñow doxantu tay ci bir tol bi ndax ñu mëna xam suñu diine ji muy l'islam suñu yonent bi muy muhammad lan lañu bayé ci walu liggéey lan la bayé borom entreprise yi lan la baye kilifa yi lan la baye sang yi nga xamne dañu am njabot di len liggeylo ana lan len yonent yalla muhammad denk ñu war ko taxawé jëme ko ci seeni liggey kat abu hurayra ne yonent bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu yonent yalla muhammad alayhi salatu wasalam neena ngalaway jox len liggey kat bi fayam bala ñaqam fendi Allahu akbar mbok yi hadith bi dong don nañu doy ñu xamne l'islam dong moy diine ji nga xamne ci kaw suuf ci kettaru asaman gi ci suuf si ñuy dox mom dong moy diine moy dundin wi jox doomu adama geudum amul lenen lenen lo jël rek amna lu mu xappati ci dundu doomu adama ci ay ak xam yiñ ko wara jox l'islam dong moy diine ji nga xamne mo jox nit geudam xolal sang bi mustafa lu mu wax ngalaway la wax ngalaway a'tu al ajira ajrahu ngalaway jox len liggey kat bi fayam jox len liggey kat bi fayam kagn len nga koy jox mune qabla an yajiffa araquhu bala ñaqam di fendi Allahu akbar nga gis tay grève de la faim ci bir dekk bi société bo dem ci bir sénégal tay société bo dugg tay ci bir adina bi amna fa ñuy ñaxt la lañuy ñaxt ak yuñ len yoral te joxuñu len ko ay salaire Allahu akbar lele ma tipe dello yalla tiant suma dege nit ku ne tok na 10 mois ken fayuma sama salaire togna 9 mois togna 8 mois la hawla wala quwwata illa billah mbok yi nakala ab julit di ligeyelo morumu julitam nakala mbok di ligeyelo mbokam nakala nit di xeylo nit waxuma la wer de nga bañ ko fay waye ay wer nga koy dawlo ana yalla xana ñi dañu yaakar ne xana fateli guñu bis bi yalla di wax na yawma yaqumun nas li rabbil alamin bis bi nga xamne di nga taxaw ci kanamu borom yow mi ligeyelu ak ki nga doon ligeyel di ngeen taxaw ci kanamu bor bi tabarak wa taala yalla neela lu taxawon ki ak yi ngi ko yorol joxoko ko di dawlo nit ligeyel ko ba wer de lek dolem tour ñaxam ba pare di ko dawlo ay wer wer mu yor njabot yor keur war leena dundal nga koy dawlo te li gëna yéme li gëna ruslu moy li nga wara fay wala li nga leen wara fay yeen say nga dajale ko diko jëlé ay avocat diko jëlé diko fayé diko neexalé ay nit ñu nga xamné mën nañ la jappalé ba nga fell ci ak lu gey ka di dara waye ma ngi leen di yëgal ni yeen ñoo ñu di def loolu ak yow momu di def loolu ëlëk wallahi amul avocat bu ñëmé taxaw ci kanamu yalla ëlëk avocat du am yow yaang mom yëpp di ngeen taxaw ci kanamu yalla nga yëgne bur bi moy alaysa allahu bi ahkamil hakimin atté bi nga defoon yow mi atté won atté bi di nga xamné mëno won atté da nga doon tapalé rek ak di lambatu yalla tabarak wa taala mo meuna atté té dina la atté ci kanamu jammi mbokk yi yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo ñuy jangal bala ñuy dem al akhirah di texé di toskaré di alku té dara taxul ludul suñuy akki morom suñuy akki mbokk suñuy akki dekkalé suñuy akki ligéy kat lañu dajalé diko lek dafa né am nañ fekk amuñ amna ci doom adamay ño xamné dara taxul ñu am alal tay rek ludul akku nit ñi jël bukki soulé bukki akku nit ñi kessé lañu am motax nga yaakar né am nañ fekk amuñu waaw jël sangam ligéylo sangam jël sareram fayé ko sangam ligéyé nangam def nangam lool rek di dawlo ay ligéy kat salaire fukki at salaire ñaar fukki at salaire fanwéri at doomu adama xey di ligéy subaba ngon di daan dolem di tour ñaxam lélé sax mu tour ñaxam ba tour rongo ñam wér dé nga ni ko yoraluma awma lu amaluma luma la fay nga dafa né yaangi ci sa olala nga dafa né yaangi ci lu la neex nga dafa né yow yaa len ëpp doole wallahi borom bé la ëpp doole bisa ngi ñew di nga xamné amo doole yaa ngi nga andal ñu nek ay yambar ay khousma ñapp yo xamné nek wuñ fi luddul ñu len di neexal ñuy lek liggey katu ak ñuy lek ak liggey kat yi yaa ñom yépp ëlëk di ngeen taxaw ci kanam bor bi tabarak wa taala di ngeen xamné amu len won doole di ngeen don napaté mbokk yi hadith bi yenen bi jangal ñu neñu nañu jox liggey kat bi akam bala ñakam sen bi dinañ ci jëlé ay njangalin yu bare bare bare bok na ci moy al ajru liman amila fay sa yo déggé ñukoy wax moy ku liggéey tax sa yo déggé rek ñu né fay sa xel du dem ci lénu dul waji dafa liggéey motax ñu naan fay kon ku liggéey ku ne rek tuba bi ñoko wax toute peine mérite salaire bép liggéey bu def rek han laaj na fay kon nak képp ku liggéey nañ la fay wala huquq duna wajibat so déggé nit di laaj ay droit dafa fekk mu def devoiram naka la nit di defé devoiram ba paré ñu bañ ko fay adru ay droit naka la nit di liggéey ba paré ñu bañ ko fay akam wallahi li lu doy war la li lu rusul la tay ci monde bi ñuy woté naan ñu ngi 21e siècle nangam ak nangam droit de l'homme petiti patata dug fi genn fi fekk ay fen kessa la ay tapalé ki nar bëgg lek alalu doomu adamay kessé mais dara amu ci suñu diiné rek moy deug l'islam dong moy deug motax biñ ko fi baye ba legi dañoo torox dañoo alku dañuy dund dund gu metti liko waral nak moy yalla tabaarak wa ta'ala waxon na waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka sa yu ngeen dumoyo njubal yalla rek yalla tabaaraku wa ta'ala neena dundu bi ngeen di dundu nakari tay dara taxul dundu gi nakari lu dul rek li ñi dumoy njubal yalla mu ngi ni nga gis tay ci biir dekk bi ci biir society bi ci biir mbokk gi ay nit yo xamne tok nañ fukki at wala tok nañ nangami at amna ño xamni de nañ bu yagg ay society yi ñuy jaay fekk fu ñuy liggey nga jaay society bi ñi fa doon liggey yeb dem toroxi ji ñaari nit jël xaas bi daw ak mom dem europe tok di nos mu nek ay mbir yo xamne wax deug yalla mbokk yi war nañ ci gorgorlu war nañu bayyi xel mbir mi ba nga xamne ëlëg ak sibir yi yeb yi nga xamne ay choono la ay jafé jafé la dina wacc doomu adama yi bokku na ci batay ci njangalin yoyu ñuy jëlé moy alal amili an yadakhira wus'an fi injazi amalihi ala khairi wajhin ki liggey alal amili warna liggey kat bi alla yadakhira wus'an fi injazi amalihi mu baña denc nak momit def ben di ñog ñogal dolem baña liggey mbir mi kom niñ ko ko santé madama mum liggey kat la na fexé kem talayel katanam liggey bi limu laaj ci dole ci katan ci xel ci xalat na taxaw pour def ko mu baña korkoral mu baña tricher mu baña wuruj ci liggey bi nga xamne mom lay liggey ndax kat liggey jaamu yalla la bu mu tapale heure yi muy liggey na mat lele tam nga gis liggey kat yu doy war do xey heure do wacc heure liggey bi buñ la santé fuk nga def juroom buñ la santé juroom nga def ben ba pare nak euleuk bis mu nek nga bëgg taxaw di ñaxtu nangam ak nangam dugg fi genn fi lol tamit mbokk yi lu ruslu la lu doy war la ci liggey kat bi yow liggey kat bi yegal ne ñak bi ngay lek bu daganul ci yow da ngay liggey ba dée rek mais do am dara li ngay liggey fi xel nga def ko ni la ko borom santé so waxe ak mom nangam euru sangam xeyel euru sangam li nak tay dina dem ba ci nga xamne dañuy dundu diine neena ñom dañuy dundu diine neena ñom ñoy dundu alquran ak sunna nga gis ci ko xamne du musa xey heure du musa wacc heure du musa xey heure dundam yeb fexew boole wu ci xey heure da fa neena mom day jangale diine wala day dundu diine lu ruslu la tay mbokk yi ci sunu bir societe bi ñettel bi ñuy jele ci bir jangaleen bi moy taqdirul amilin والمحافظه على حقوقهم واجب ديني ييكتي ليغي كات يي تي كاو اك واتو سيني اك نينا لولو ديفوارو ديني لا واجب ديني ديفوار لا بو خامني ديني مكو سانتاني ليغي كات يي نان لين تك تي كاو فونكو لين دي لين سام واتو سيني اك بانتي فيل لين خامني اي نيت لاني خامني اي جوليت لاني ولا بودي دو اي جوليت اي نيت لاني تي مبيندي فييب yalla tabaaraku ta'ala mo len bokk teral ndax mom yalla moko wax wala qad karramna bani adama doomu adama yep man yalla ma len jabote man yalla ma len teral kon lol nañ ci bayyi xel ñu taxaw ci baña fa fel len ci ak julit yi baña fel len ci ak doomu adama yi mbok yi ñentel bi ñuy jël ci hadith bi moy li kullil minna dawru لكل منا دور يؤديه في الحياة ولا غنى عنه مهما يكون ضئيلا كان كونيكسيون امغا وارو غار بو وارا ديف امغا رول بو وارا جوي كان كونيكسيون مونو ديم باي سا مروم يو ليغي كات بي مونو ديم باي ادي ليغي لوجي يو ادي ليغي لوجي مونو ديم باي ليغي كات يو داغا يور سا ليغي دي ليغي لو كي يور دولم دي ليغي كون يي نيار كين مونول ديم باي مرومم kenn ku ci nek ne yek ne dafa soxla moromam kon kenn ku ci nek ne jema taxaw ci akki moromam mu def ko man damay liggeeylu yow da ngay liggeey ñun ñaar war nañu mëna déggo bu fekke jamm rek mo tax juk man dama yor sama entreprise di liggeeylu yow da nga yor sa doole di liggeey man li la bëgg kuma ko defal yow li nga bëgg def wax deug yalla su fekke wax deug rek man ak yow wax deug yalla war nañu mëna jugo dama yor sama auto di dem yow nga yor sa pass di dem sama jëm fa nga jëm wax deug yalla man ak yow war nañu mëna déggo war nañu mëna jugo kon mbokk yi li moy l'islam tay hadith bi lañu abu hurayra radiyallahu anhu wa ardaahu witel ci tolu sang bi sallallahu alayhi wa sallam moy lan mu fatali liggey kat yi mu fatali aji liggey lu yi nekat dañ leen wara jox sen ak bala sen ñak fendi mustafa sallallahu alayhi wa sallam sango sangi moñu don jox hadith bi yalla ñuko yalla gëreemal fayal ñuko aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.